كذبت قبلهم قوم نوح. ان کا جھٹلانا کچھ عجیب بات نہیں، ان سے پہلے قوم نوح بھی جھٹلا چکی، وہ اصحاب الرس اور اصحاب الرس بھی جھٹلا چکے، وہ سمود اور سمود بھی. اب پچھلی قوموں کے نام لے لے کر بات کی جا رہی ہے. یہاں باقی قومیں تو معروف ہیں، لیکن اصحاب الرس کون ہیں؟ اس کے بارے میں مفسرین کے درمیان کافی اختلاف واقع ہوا ہے. بعض نے انہیں اصحاب الاخدود بتایا ہے، جن کا ذکر سورۃ البروج میں آتا ہے، لیکن ایک تفسیر کے مطابق رس کا لفظ کنویں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا، کنویں کو رس کیوں کہا گیا؟ کیونکہ پانی زمین سے رشتہ ہے، تو کنواں بھی زمین کا رس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو رس کنویں کو کہتے ہیں، اور ایسا کنواں جو اینٹ پتھر سے پختہ نہ کیا گیا ہو، مضبوط نہ کیا گیا ہو. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قوم سمود کے جو لوگ باقی بچ رہے، وہ ایک کنویں کے پاس جا کے آباد ہو گئے، کیونکہ عربوں کے ہاں جہاں پانی ہوتا تھا وہیں آبادی ہوتی تھی، یعنی صالح علیہ السلام کی قوم. اب ہوا یہ کہ وہاں پر جا کر صالح علیہ السلام فوت ہو گئے، یعنی ان کی وفات ہو گئی. اس علاقے کا نام حضر موت بتایا جاتا ہے، کہ حضر موت، موت حاضر ہو گئی وہاں. یہاں پھر ان کی نسل آباد ہوئی، اور ان لوگوں کے اندر ابتدا میں تو ان کی تعلیمات باقی تھی، لیکن بعد میں کیا ہوا، ان کے ہاں بھی اللہ کی نافرمانی شروع ہو گئی، شرک شروع ہو گیا، اور بالآخر یہ بھی تباہ کر دیے گئے. قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی کنویں والوں کا ذکر آتا ہے، وبئر معطلۃ وقصر مشید، تو معطل کنویں. اور خود آپ دیکھیں کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی جس کنویں سے پانی پیتی تھی، پھر بعد میں جب عذاب آیا تو وہ کنواں بھی اور باقی کنویں بھی جس کے آس پاس سے سب ویران ہو گئے. و سمود اور سمود، و عاد و فرعون اور عاد اور فرعون، و اخوان لوط اور لوط علیہ السلام کے بھائی یعنی ان کی قوم، و اصحاب الایکا اور ایکا والے. قوم شعیب کی طرف اشارہ ہے، سورۃ الشعراء میں گزر چکا ہے اس کا ذکر. و قوم تبع، سورۃ الدخان کی آیت 37 میں ذکر گزرا. ان سب قوموں کا حال کیا تھا؟ کل کذب الرسل، سب نے رسولوں کو جھٹلایا. فحق وعید، تو حق ہو گئی وعید، سچی ہو گئی وعید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر اہل مکہ نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہوں، ان کا حال بھی پچھلی قوموں کی طرح ہونے والا ہے، یہ بھول گئے ہیں ان کے انجام کو. اور دوسری طرف قریش کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو، پچھلی قوموں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا تو ان کا انجام کیا ہوا، کیا تم اپنے لیے یہی انجام پسند کرتے ہو؟ اَفَعَيِّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ، کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی پیدائش سے؟ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ، بلکہ وہ شک میں مبتلا ہیں نئی پیدائش سے. یہاں آ کے بات مکمل ہو جاتی ہے جو سورت کے آغاز میں شروع ہوئی. جیسا کہ میں نے بالکل ابتدا میں کہا تھا کہ ان سورتوں کا مرکزی مضمون کیا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے معاملے کو لوگوں کے ذہن میں راسخ کرنا، اس سے متعلق تمام شکوک و شبہات دور کرنا. یعنی آخری دلیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ہم نے پہلی بار پیدا کر لیا اور اس وقت ہم نہیں تھکے تھے، تو دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے آخر کیوں مشکل ہو؟ جس صورت روم میں آتا نا، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ ذات جس نے پہلی دفعہ تخلیق کی پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا اور وہ اس پر زیادہ آسان کام ہے. یعنی پہلی بار پیدا کرنے کی بنسبت دوسری بار پیدا کرنا آسان کام ہے. حدیث قدسی ہے، بخاری کی روایت ہے، ابن آدم یہ کہہ کر مجھے اذیت دیتا ہے کہ اللہ مجھے ہرگز دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے جس طرح اس نے پہلی مرتبہ مجھے پیدا کیا. حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے. یعنی پہلی دفعہ تو زیادہ مشکل تھا، اگر پہلی دفعہ اللہ نے پیدا کر لیا تو دوسری دفعہ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ نئی پیدائش کے بارے میں شک میں مبتلا ہے. آپ نے جو خلق کی ابتدا کی بات کی تھی، اس کے آخر میں انتہا کی بات ہوئی ہوگی، کیونکہ جب تک انتہا کی بات نہ ہو ابتدا کی بات زیادہ میننگ فل نہیں. لیکن دنیا کی ساری اقوام ابتدا کی باتیں تو کرتی ہیں، انتہا کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی. قرآن اس لحاظ سے ایک مکمل اور جامع پیغام دیتا ہے انسان کو کہ اس میں ابتدا کے ساتھ انتہا کی بات بھی ہے، اور ابتدا سے انتہا کو ثابت کیا جاتا ہے. وہ ابتدا کی بات بھی اس لیے زیادہ کرتا ہے کہ انتہا کی طرف متوجہ کرے انسان کو. اَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ. کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز ہیں، مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، نئی تخلیق کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں. فرمایا جو رب پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ بھلا دوسری دفعہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا، دوسری دفعہ پیدا کرنے کے بارے میں یہ کیوں شک میں مبتلا ہے؟ کتنی زبردست دلیل ہے کہ ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے، پہلی بار ہم نے نہیں پیدا کیا. ڈاکٹر کی اگر وہ جو اس دن آپ نے مجھے سمجھایا وہ ذرا سا ان سب کو سمجھا دیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ جو رب اتنی باریکی سے دنیا میں انسان بنا سکتا ہے، وہ قیامت کے دن بنے ہوئے انسان کے مٹی میں گھل جانے کے بعد دوبارہ سے کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب تک ہم کافی حد تک تمام ریپروڈکشن کی سٹیجز دیکھ چکے ہیں، جس کے اندر اسپرم اور اووا کی بات تھی. تو یہ سب آپ کو معلوم ہوگا کہ اسپرم جو ہیں وہ ہم نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے، اور ان کا اسٹرکچر بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو کہ عام آنکھ سے دیکھے بھی نہیں جا سکتے. پھر ان کی ایک دم ہوتی ہے جس سے وہ فلوٹ کرتے ہوئے یا ایک طرح سے سوئم کرتے ہوئے مدر کے ووم کے اندر جب جاتے ہیں، اور دوسری طرف سے ایک اووم آتا ہے. اور ان کو اللہ نے کس طرح سے یہ راستہ دکھایا ہے کہ دو اپوزٹ ڈائریکشن سے آتے ہیں اور پھر ایک جگہ آ کر کے مل جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر وہ عجیب حیرت انگیز ایک ملاپ ہوتا ہے جس کو عام نظر سے اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمیں کوئی خاص بات نہیں لگتی ہے. لیکن اب جینیٹک ورلڈ کے آ جانے سے، یعنی ہمیں یہ معلوم ہو جانے سے کہ جو جینز کا سارا عمل ہو رہا ہے، تو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک اووم ہے جو کہ ہاف آف دی کیریکٹرسٹکس آف دی پیرنٹس لیے ہوئے ہے، یعنی ماں سے 23 کروموزومز آ رہے ہیں اور ان کے اندر جو ہے تھاؤزینڈ کے حساب سے کیریکٹرسٹکس ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ 30,000 کیریکٹرسٹکس ہیں، اور وہ بھی ایک لائن میں ارینج نہیں ہے، مطلب اس طرح سے نہیں ہے کہ 1 سے لے کے اور 30,000 تک ایک سیکوینس ہو، بلکہ وہ اس طرح سے ہیں کہ جیسے 2 ہے، 7 ہے، 9، 13، 17، کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں. پھر ادھر سے اسپرم آتا ہے اور اس کے اندر بھی 23 کروموزومز ہیں، اور یہ 23 کروموزومز جو ہیں یہ بھی 30,000 کیریکٹرسٹکس لیے ہوئے ہیں، اور ان دونوں کو اس طرح سے ملنا ہے کہ کسی ایک انسان کا ایک جینیٹک کوڈ جو ہے وہ پورا تیار ہو جائے. اور یہ ملنا جو ہے یہی اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا ایک طرح سے اقرار بھی ہے، کیونکہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. کیونکہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبیز پیدا کرتے ہیں لیکن وہ بھی 100% ریزلٹس نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا آگے چل کے کیا انجام ہونا ہے ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہے. تو جیسا کہ حامیم سجدہ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی مادہ جو ہے وہ پریگننٹ نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ ہی کا اذن نہ ہو. تو یہی وہ حیرت انگیز عمل ہے جو کہ ایک گھنٹے کے اندر عمل بذیر ہو جاتا ہے، کہ جس میں ایک طرف سے اسپرم جاتا ہے اور دوسری طرف سے اووم آتا ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب ایک اسپرم داخل ہو جاتا ہے اووم میں، تو کچھ ایسی کیمیکل چینجز آتی ہیں کہ وہ فوراً ڈائجسٹ کر لیتا ہے اووم کی میمبرین کو، اور اس کے بعد پھر دوسرے اسپرم جو ہیں وہ اس کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے، اور اگر وہ انٹر ہو بھی جائیں تو وہ پھر ضائع ہو جاتا ہے، وہ پھر بچہ بنتا نہیں ہے. پھر اس کا ٹریولنگ شروع ہوتی ہے کہ وہ ٹیوب کے اندر یہ ملتا ہے جس کو زائیگوٹ کہتے ہیں، اور پھر وہ واپس آتا ہے اور یوٹرس کے اندر امپلانٹ ہوتا ہے اور وہاں اس کی گروتھ ہوتی ہے، اور پھر 9 مہینے کے بعد آٹومیٹیکلی یوٹرس کو کہیں سے کچھ احکامات آتے ہیں کہ وہ کانٹیکٹ کرنا شروع ہوتا ہے اور پین ہوتے ہیں، اور ایک ہنستا کھیلتا بچہ ہماری گودوں میں آ جاتا ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو 30,000 کیریکٹرسٹکس ہیں جو کہ ہماری پوری شکل و صورت، بال، آنکھیں، کان، ناک، ان کے رنگ، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہاف آف دی کیریکٹرسٹکس ایک سائڈ سے آ رہی ہیں اور ان کو دوسروں سے ملنا ہے. اور اس کے بارے میں کہتے یہ ہیں کہ اگر یہ سیکوینس میں کہیں ملینتھ پارٹ کے اندر بھی اگر کوئی ذرا سی بھی غلطی ہو جائے تو اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ پیٹ سے نکل آئے بجائے منہ سے نکل کے آنے کی، یا اسی طریقے سے کان جو ہے وہ کسی اور جگہ پر ہو جائے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اخباروں میں بھی دیکھتے ہوں گے، اگر اکثر ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس طرح کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، تو غالباً یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے کہ اللہ دکھاتا ہے کہ جہاں روزانہ نارمل بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی ایک نشانی ہے, اور اگر انسان اس نشانی کو نہیں ریکال کر رہا ہے, نہیں وہ اس کو سمجھ رہا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس کو تنبیہ بھی کرتا ہے کہ اس طرح کے بچے بھی پیدا ہو سکتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا خیالات آتے ہیں, اس کے دل سے کیا وسوسے اٹھتے ہیں, وہاں کیا اگتا ہے, ہم کو معلوم ہے. اور کیوں نہ معلوم ہو, اس لیے کہ انسان کو بنایا بھی تو اسی نے ہے. جس دل میں وہ خیالات آتے ہیں وہ دل بھی اسی کا بنایا ہوا ہے. وَنَعْلَمُ, اور ہم جانتے ہیں, مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ, تُوَسْوِسُ وَسْوَس رُبَائی ہے, وَسْوَسَ دل میں گزرنے والا خیال, جس کا علم اس انسان کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا جس کے دل سے وہ نکل رہا ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. وہ ہمارے دل کی باتیں جانتا ہے, دل کے خیالات جانتا ہے, جو کچھ انسان پھر اس میں سے چھپائے رکھتا ہے اور جو کچھ ظاہر کر دیتا ہے, بیان کر دیتا ہے. یہ وسوسے کیوں پیدا ہوتے ہیں, یہ وسوسوں کا سبب کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیے کہ آنکھیں اور کان, یہ دو دروازے ہیں دل کے, کھڑکیاں یا دروازے. دل کو اگر ہم ایک کمرے سے تشبیہ دیں تو کمرے میں وہی کچھ ہے جو ان دو دروازوں سے اندر جاتا ہے. جو کچھ ہم دیکھتے ہیں یا جو کچھ ہم سنتے ہیں وہ سب دل میں جاتا ہے, پھر اسی پر مشتمل ہوتے ہیں دل کے خیالات. جیسے ماحول میں آپ ہوں یا جیسی باہر کی فضا ہو, ویسے ہی عموماً دل کی ہو جاتی ہے. جیسے اگر باہر آندھی ہو, دھواں ہو, تو کمرے کے اندر کیا بھر جاتا ہے؟ دھواں, اور وہی اس سے نکلتا ہے. انسان جو کچھ دیکھتا رہتا ہے, جو کچھ سنتا ہے, جس ماحول میں ہوتا ہے, ویسی ہی اس کی سوچیں ہو جاتی ہیں. پھر وہ اپنی نظر کم ہی پیدا کرتا ہے, خود سے غور کم کرتا ہے. اچھا, اس کی ایک مثال ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے. حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ وہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئیں, جبکہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے. کہتی ہیں کہ جب میں واپس آنے لگی تو آپ میرے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ مجھے گھر تک چھوڑ آئیں. جب ہم ام سلمہ کے دروازے کے قریب پہنچے تو دو انصاری مرد, اسید بن حضیر اور عمار بن بشیر, وہ ملے. انہوں نے آپ کو سلام کیا اور آگے نکل گئے. آپ نے انہیں فرمایا, ذرا ٹھہر جاؤں, یہ عورت میری بیوی ہے. انہوں نے کہا, سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہیں آپ کا یہ وضاحت فرمانا بہت شاک گزرا کہ آپ نے ہمیں کیوں کلیریفیکیشن دی ہے. آپ نے فرمایا, شیطان خون کی طرح آدمی کے بدن کی ہر رگ میں پہنچتا ہے, مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تمہارے دل میں وہ کوئی وسوسہ نہ ڈال دے. تو گویا انسان جو کچھ دیکھتا ہے اس میں پھر شیطانی عمل جب شامل ہوتا ہے تو وسوسے زیادہ اٹھتے ہیں, یعنی پھر شیطان ساتھ مل کر اس کو ایک خاص رنگ دیتا ہے. بعض وقت سیدھی بات کو بھی الٹا بنا دیتا ہے. اب صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ ایک عورت جا رہی ہے, آپ کے دل میں خیال ہے کہ کہیں شیطان ان کے دل میں یہ بات نہ ڈال دے کہ پیغمبر علیہ السلام ایک عورت کے ساتھ کیوں چلے جا رہے ہیں. وسوسہ عموماً اس طریقے سے آتا ہے, اور جتنی بھی نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے یہ شیطان کی رجز ہوتی ہے, سیدھی بات کو بھی الٹا کر کے دکھاتا ہے. اسی سے پھر وہ گمان بنتے ہیں جن کے بارے میں فرمایا, اجتنبوا کثیرا من الظن فان بعض الظن اثم. حدیث میں کیا آتا ہے, فان الظن اکذب الحدیث, گمان سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے. بہرحال فرمایا, ہم نے انسان کو تخلیق کیا, ہم جانتے ہیں اس کے دل میں کیا خیالات آتے ہیں, وہ کیسی کیسی باتیں سوچتا رہتا ہے. اور عموماً آپ کس طرح سوچتے ہیں, آپ کے دل میں کیا باتیں آتی ہیں, آپ کو بعض اوقات خواب کس طرح کے آتے ہیں جو آپ کسی اور کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں یا کسی خوف میں مبتلا ہوتے ہیں, کیونکہ شیطان کا کام خوف دلانا بھی ہوتا ہے نا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کے, کس کے, انسان کے, کس سے بڑھ کر, من حبل الورید, ورید کی رسی سے بڑھ کر، یعنی رگ جان سے بڑھ کر، رگ گردن سے بڑھ کر، ورید شہرت کو کہتے ہیں یا رگ جان کو، جس کے کٹنے سے موت واقع ہو جاتی، اور یہ رگ حلق کے کنارے سے انسان کے کندھے تک ہوتی، یعنی حلق سے شروع ہو کر کندھے تک جاتی، اور اقرب سے مراد قریب ترین، اور یہاں قرب سے مراد علمی قرب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے قریب ترین ہے انسان کے. اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ فزیکلی انسان کے ساتھ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقام کہاں ہے؟ عرش پر، اور اس کا علم ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے انسان کے اتنے قریب ہے کہ وہ اس کے نفس کے خیالات اور وسوسوں تک کو جانتے ہیں، اندر کی باتیں بھی جانتے ہیں. اور بعض نے یہاں نحنوں سے مراد اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے بھی لیے ہیں، کہ وہ بھی انسان کے بالکل قریب ہیں. اللہ تعالیٰ کے بعد کسی انسان کے بارے میں سب سے زیادہ اس کے کرامن کاتبین جانتے ہیں، فرشتے جانتے ہیں. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کی بات جو ہے، یہ قرآن پاک میں اور مقامات پر بھی آئی ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں کیا فرمایا تھا؟ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ وہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، ہم اس کی رحمت میں ہیں، حفاظت میں ہیں. اور حدیث میں بھی آتا نا کہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے. تو یہ قرب جو ہے، یہ محسوس کرنے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی پریزنس کو فیل کرنے کی چیز ہے، چھونے کی یا دیکھنے کی چیز نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو عرش پر متمکن ہے، وَاسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ، لیکن انسان اس کو محسوس کر سکتا ہے. اور جو شخص جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہوتا ہے، جتنا اس کے بارے میں زیادہ غور کرتا، اتنا وہ اس کو اپنے قریب پاتا ہے. اور جیسے وہ حدیث میں بھی ہے نا کہ جب انسان فرائض کے علاوہ نوافل کی پابندی کرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے. یعنی ایسا بندہ پھر خاص اللہ تعالیٰ کے قرب کو محسوس کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے اس براہ راست علم کے علاوہ اور انسان کو کون جانتا ہے، اور اس کا حساب کتاب کیسے ہوگا، نامہ اعمال کیسے تیار ہوگا؟ اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ، جب لے لیتے ہیں، يَتَلَقَّ پیچھے کہاں پڑ چکے ہیں، پہلے پارے میں. تلقی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لینا، اخذ کرنا، حاصل کرنا. فتلقى آدم من ربه كلمات، حاصل کر لیے، لے لیے، اخذ کر لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات. تو یہاں فرشتوں کے بارے میں آ رہا ہے. کون؟ المتلقیان، دو لینے والے، یعنی کرامن کاتبین، جو انسان کے دائیں بائیں ہیں، یہ دونوں لے لیتے ہیں، اخذ کر لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں. کیا؟ انسان کے بارے میں ساری معلومات، انسان کے سارے اعمال. ایک نیکی لکھنے والا ہے، ایک بدی لکھنے والا ہے، یا ایک دن کا فرشتہ ہے اور ایک رات کا، جسے آپ پیچھے سورۃ الرعد میں بھی پڑھ چکے ہیں. لہو مؤقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اور ویسے بھی گواہی دو کی زیادہ معتبر ہوتی ہے نا، اس لیے ایک فرشتے کی بجائے دو فرشتے ہیں. اذ یتلقی المتلقیان، جب دو فرشتے لے لیتے ہیں، اور اس میں یہ کہ ایک نیکی کی بات لے لیتا ہے اور ایک برائی کی بات لکھتا ہے. عن الیمین و عن الشمال، ایک دائیں جانب ہے، ایک بائیں جانب ہے. قعید، بیٹھا ہوا، ہر وقت ساتھ ہے. ایک ہوتا قائد، قائد کا کیا معنی؟ بیٹھنے والا. اور ایک ہے قعید، فعیل کے وزن پر. ایک ہوتا نا جیسے جالس، جالس کس کو کہتے ہیں؟ مجرد بیٹھنے والا. زید جالس، زید بیٹھا ہوا ہے، بس بیٹھا ہے، کہیں بھی بیٹھا ہے. اور ایک ہے جلیس، وہ کیا ہوتا ہے؟ ساتھ بیٹھنے والا، قریب بیٹھنے والا، دوست کے معنوں میں بھی آتا ہے. وَخَيْرُ جَلِيسٍ فِي الزَّمَانِ كِتَابُ، دنیا میں سب سے بہترین دوست کتاب ہے. تو یہ جو قائد ہے, بیٹھنے والا ہو تو کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے, لیکن یہ قائد جو ہے یہ قریب ہی بیٹھا ہوا ہے. اچھا, دائیں اور بائیں ہیں, یعنی گھیرے ہوئے ہیں. ضروری نہیں کہ ہمارے کندھوں پہ چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے دائیں اور بائیں بالکل پولیس مین کی طرح قریب ہی کھڑے ہیں, ایک ادھر سے دیکھ رہا ہے, ایک ادھر سے دیکھ رہا ہے, ہر وقت ویڈیو بنا رہے ہیں. یعنی قید کے معنوں میں یہ نہیں کہ وہ ساتھ چپک کے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, نہیں, ذرا ہٹ کے بھی دو طرف سے ساتھ ہر وقت نگرانی کر رہے ہیں, لے رہے ہیں. اس یتلق المتلقیان, دو لینے والے لیتے جا رہے ہیں. عن الیمین وعن الشمال, دائیں اور بائیں جانب قید بیٹھے ہوئے مستقل طور پر ساتھ, دن ہو رات ہو, سو رہے ہوں جاگ رہے ہوں, ہر وقت ساتھ لگے ہوئے, بیٹھے لیٹے سوئے, کھاتے پیتے ہنستے, اچھے کام کرتے برے کام کرتے, ہر وقت چپکے ہوئے ساتھ, پیچھا چھوڑتے ہی نہیں. ہاں, صرف جب انسان واش روم میں ہوتا ہے یا ننگا ہوتا ہے اس وقت وہ ہٹ جاتے ہیں, بالکل قریب نہیں ہوتے لیکن ہٹ جاتے ہیں. اور وہ جب ہٹ جاتے ہیں تو ہٹ کے بھی اگر انسان کوئی غلط کام کرے اس وقت تو وہ بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ ان اوقات میں فرشتوں سے شرماؤ, تنہائی میں بھی ننگے نہ ہوا کرو, کیونکہ جب انسان تنہائی میں بھی ننگا ہوتا ہے تو وہ ہٹ جاتے ہیں, یعنی حیا ہے ان میں. اور یہ یاد رکھیے کہ اگر دنیا میں انسانی فوٹوگرافرز اور کیمرہ مین اور مووی میکرز اور خاص طور پر جو بڑے بڑے لوگوں کے دائیں بائیں آگے پیچھے ایسے لوگ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں, اگر وہ سوفسٹیکیٹڈ آلات کے ساتھ ہر قسم کی تصویریں بنا سکتے ہیں تو یہ فرشتے, ان کے پاس تو وسائل اور ریسورسز انسانوں سے کہیں زیادہ ہیں. وہ کس کس طرح کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں ہم تو جانتے بھی نہیں, سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن ہر وقت وہ ساتھ لگے ہوئے اعمال نامہ تیار کر رہے ہیں. جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں, ان رسلنا یکتبون ما تمکرون ان کنا نستنسخ ما کنتم تعملون, ہم لکھوا رہے تھے جو کچھ تم کر رہے تھے. اور یہاں لکھنے سے مراد کوئی قلم دوات لے کے بیٹھنا نہیں, بلکہ ریکارڈنگ مراد ہے.